Ακούτε το thepressproject.gr και τη φάρμα των ζώων. Καλησπέρα, Θάνος Καμίλαλης, Κωνσταντίνος Πουλής. Τι κάνετε και πώς είστε? Καλησπέρα στους αγαπημένους, αγαπημένες ακροατές, ακροάτριες, από όπου και αν μας ακούτε, είτε από το The Press Project, είτε από τα FM της Περιφέρειας, είτε από το Μεταδεύτερο. Έχουμε μπει με ένα πολύ συγκεκριμένο τραγούδι. Γιατί ερχόμαστε? Ποιος έρχεται εδώ πάνω? Το Πασόκ. Πασόκ είναι ο Γιώργος Παντρέου. Τι είναι? Κινάλκι, Δισό, Ελιά. Δεν έχει περάσει καιρός από τότε που κάποιος οπωσδήποτε ήταν Πασόκ. Τρέμει με το Πασόκ. Είχατε μια εμπειρία Πασόκ, καταλάβατε πώς είναι να τρέμει ο τόπος, να τρίζουν οι τείχοι, γιατί περνάει η οικογένεια Παπανδρέου. Και όταν περνάει η οικογένεια Παπανδρέου, θα κάνετε όλοι στην άκρη. Και εσείς, οι απλοί άνθρωποι, κινήθνητοί, και ο Κεγκέροχλου και όλοι μας. Α, ναι, αποσύρθηκε ο Κεγκέροχλου. Αποσύρθηκε ο Κεγκέροχλου, αυτό είναι ένα σημαντικό νέο. Θέλουμε να ξεκινήσουμε την εκπομπή μας με αυτό. Είχαμε στηρίξει κάποιες ελπίδες στον Κεγκέροχλου. Αυτή τη στιγμή θεωρεί ότι το καλύτερο που έχει να κάνει είναι να συνταχθεί με τον αγώνα του Γιώργου Παπανδρέου. Είπε πολύ σωστά, πιστεύω, και ήταν μια βαθιά και σοφή πολιτική δήλωση, ότι δεν του ανήκουν οι ψήφοι των ανθρώπων που θα τον στήριζαν. Θα κρίνουν κατά συνείδηση, γιατί αν είσαι Πασόκος το 2021, αυτό που κυρίως σε χαρακτηρίζει είναι η συνείδηση. Έτσι δεν είναι? Δεν είναι ότι θα μετρήσεις τα κουτιά και θα δεις κατά πού φυσάει ο άνεμος, να δεις με ποιον θα κάνεις τα ντύλια σου εκεί πέρα. Είναι ότι θα σκεφτείς το καλό της χώρας. Γιατί αν δεν σκέφτεται, παιδιά, ο Πασόκος το καλό της χώρας που το έχει διαχειριστεί τόσα χρόνια, ποιος θα το σκεφτεί? Εδώ έχουμε τα θεματάκια με τον ήχο, το ξέρουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την ενημέρωση. Χρονεύεται, παιδιά, δεν ξέρω αν το καταλάβατε. Πώς τον έχω κάνει? Ξεκίνησε ο Θάνος και η Κωνσταντίνε και αυτά και με κοίταζε επιτιμητικά, έτσι. Είχε ένα ύφος που με γλυκομάλωνε κάπως. Δηλαδή δεν είναι ότι θύμωνε, αλλά έβλεπες στο βλέμμα του αυτό το «εντάξει, η Κωνσταντίνε τώρα και αυτή, τι φταίνε τώρα και αυτή». Και σιγά σιγά, καθώς περνάει ο καιρός, μοιράζω αυτή την ξυνήλα τόσο απλόχερα που σιγά σιγά ο Θάνος χωρίς τύψεις θα το βαράει τον πινελίκι με το «καλημέρα σας». Θα πάει έχω να πει πολύ άλλος... κακές επιρροές. Θα πάει να πει ο άλλος «μα ρε παιδιά δεν ακούγεται, έλα τώρα τελείωνε κι εσύ». Είναι θέμα κονσόλας, έχω να δηλώσω. Οπότε καταλαβαίνετε ότι το να παίζεις με τρεις στάθμες ενώ κάνεις εκπομπή με μια κονσόλα που είναι κάπως περίεργα. Παιδιά, δεν είναι το καλύτερο πράγμα στον κόσμο, ναι, έχω να δηλώσω, ειδικά ναι, για μη ηχολήπτη. Οπότε λίγη κατανόηση μέχρι να το βρούμε, γιατί αυτή τη στιγμή βλέπω μια αποκαρδιωτική στάθμη στην κονσόλα και παίζω με τα gain σε τρία διαφορετικά σημεία. Είναι προβλήματα τα οποία συμβαίνουν, ναι, γενικά. Παιδιά, εντάξει, συμβαίνουν αυτά στις ζωντανές εκπομπές. Όλο και κάποιος θα σπουδάσει ηχοληψία την ώρα της εκπομπής. Βασίλης Μύτικας είναι στη ρύθμιση του ήχου. Ο Βασίλης Μύτικας, παιδιά, να σας πω, είναι ένας άνθρωπος που γεννήθηκε το 1964 στο Πήλιο και όταν ξεκίνησε με τα ερασιτεχνικά ραδιόφωνα, με την αγάπη του για τον ήχο, ήθελε πάρα πολύ να μπορέσει μια μέρα να ασχοληθεί επαγγελματικά. Η ευκαιρία αυτή του δόθηκε στο The Press Project. Το The Press Project είναι αυτός ο επαγγελματικός χώρος στον οποίο ο Βασίλης ο Μύτικας μπόρεσε όλη την αγάπη που είχε για τον ήχο να την εκφράσει και να φτάσει σε αυτά τα υψηλά επίπεδα ηχοληψίας που ακούτε κάθε μέρα. Έχω βάλει τώρα Κάρμινα Μπουράνα στο repeat. Τι μου κάνατε απογευματιάτικα. Παιδιά, έτσι είναι αυτά. Εγώ έβαζα και χθες το βράδυ. Α, τις έχει πιάσει η γερά. Με πιάσει γερά, έγραφα 2021, μία ώρα το βράδυ. Εγώ έγραφα κείμενο για Γιώργο Παπανδρέου. Δηλαδή, θέλετε εδώ πέρα να αρχίσουμε τα παράπονά μας, να μου λέει ο ένας για τον ήχο και να λέω εγώ έγραφα για υποψηφιότητα Γιώργου Παπανδρέου. 20 Οκτωβρίου του 2021. 11 χρόνια, 10 χρόνια μετά από όταν θα έπρεπε να έχουμε ξεφορτωθεί τον Γιώργο Παπανδρέου. Νομίζω περισσότερος καιρός. Δηλαδή θα έπρεπε στην πρώτη τούρτα περίπου να έχουμε ξεφορτωθεί την οικογένεια Παπανδρέου και να τελειώνει. Στις κάλτσες έπρεπε να την χιλιαστούμε. Ναι. Εσύ λες να τον κρατάγαμε λίγο αυτόν. Αυτό είναι η θεωρία. Εντάξει, ο κόσμος θέλει να δοκιμάζει. Σου λέει τι είχαμε, Κώστα Καραμαλή, να δοκιμάσουμε ξανά τον Παπανδρέου. Τι μπορεί να πάει στραβά. Πήγε. Λοιπόν, ο Γιώργος Παπανδρέου επανέρχεται δυναμικά στην πολιτική σκηνή της χώρας, υπενθυμίζοντας σε όλους πρώτον ότι η Παπανδρέου είναι σαν ένα αλόκοτο ζώο από αυτά που βρίσκει στα θρίλερ, που όσο και αν το χτυπήσεις θα υπάρχει εκεί για το επόμενο sequel, και δεύτερον πως όσο σοβαρά και αν αναλύσει την πολιτική πραγματικότητα στη χώρα μας, πάντοτε θα κυριαρχεί η γελοιότητα. Πάντοτε δηλαδή θα νιώθεις ότι κατά βάθος όλα αυτά είναι η ζωή που μας κάνει πλάκα. Ναι, εγώ το δεν υπάρχει ποτέ δηλαδή μια διάσταση που να μην είναι βαθύτατα γελία. Λες, συμβαίνει αυτό τώρα, ασχολείσαι, το κάνεις, μιλάς γι' αυτό και ξέρεις όμως ότι η βαθύτερη ουσία της συζήτησης για τον Γιώργο Παπανδρέου είναι ότι είναι μπάζο, ρε παιδί μου, είναι ότι κοροϊδευόμαστε. Νομίζω είναι αυτό είναι που ότι είναι ένα πολιτικό, μόνο αυτό θα είναι. Ναι. Ένα πολιτικό σύστημα που βασίζεται στα ονόματα γιατί πουλάει μόνο επικοινωνία. Συγγνώμη, θα να πες. Όχι αυτό. Δηλαδή, είναι ποιο είναι το πρόβλημα της χώρας, της παράταξης, της προοδευτικής παράταξης. Έτσι. Και βγαίνει ο άλλος και λέει, παιδιά, εμένα με λένε Παπανδρέου. Αλλάζει όνομα το Facebook. Το είδες αυτό. Ναι. Το είδα πρώτα σε ένα ειρωνικό post από τον Trevor Noah και μετά είδα και την είδηση στο Bloomberg που λέει κάτι ότι θέλει να πάει στο... γίνεται ο κόσμος, καίγεται ο κόσμος εδώ πέρα, καταγγελίες, αυτά, τι να κάνουμε, θα αλλάξουμε όνομα στο Facebook. Όχι, το παρουσιάστηκε, είναι ένα του Verge που το παρουσίασε ότι θέλει και να επεκταθεί κάπως προς τη νέα μορφή του διαδικτύου και κάπως άσε, το Metaverse. Τώρα να επεκταθεί, τώρα αυτά είναι τώρα το υπόλοιπο, είναι το γαρνίρισμα. Η ουσία του θέματος είναι η αλλαγή του ονόματος, όπως είναι για τον Γιώργο Παπανδρέου. Η ουσία του θέματος είναι το όνομα Παπανδρέου. Τώρα όλα τα υπόλοιπα θα σου πει ο εξυγχρονισμός, το ένα το άλλο, κατάλαβες, όλα αυτά θα τα πει. Αλλά όλοι συνεννοούμαστε. Το βλέπεις, λες, καμία περίπτωση. Δεν υπάρχει περίπτωση να συμβεί κάτι σοβαρό εδώ πέρα. Αυτό που θα γίνει ότι, εντάξει, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος, επειδή μεταφέρει όλο αυτό το οικογενειακό βάρος, το θέμα με τα οικογενειακά βάρη, παιδιά, είναι ότι δεν τα επιλέγει κανείς. Υπάρχει όμως, και πρέπει να περάσουμε σιγά σιγά στην πρώτη συνέντευξη για σήμερα, υπάρχει και το ζήτημα της προοδευτικής διακυβέρνησης. Θέλει να είναι καταλήτης. Και υπάρχουν και σίγουρα και κάποιοι κεντροαριστεροί, ίσως ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ, που λένε ναι, γιατί πρέπει να ιτηθεί ο Λοβέρδος. Πρέπει μετά να ιτηθεί ο Μητσοτάκης και γιατί όχι μια συμμαχία, Κωνσταντίνε, Τσίπρα και Γιώργου Παπανδρέου. γιατί να μην είναι η προοδευτική διακυβέρνηση, ε, δεν είναι πολύ ωραίο αυτό? Νομίζω το ερώτημα εδώ που το έγραψα κιόλας είναι το okay, μέχρι που φτάνει αυτό το όριο και αυτός ο συμβιβασμός και αυτή η τάση ότι όλοι καλοί χωράμε τώρα σε κάτι που θα το βαφτίσουμε προοδευτικό μέτωπο και να φύγουν οι κακοί οι δεξιοί. Είναι ένα τεστ αυτό για να δούμε που φτάνει. Να πω εγώ. Πες εσύ που είσαι... Άμα υπογράψεις το πρώτο μνημόνιο, μετά τίποτα δεν έχει σημασία. Χάλα τέτοιο. Αν έχεις υπογράψει δύο. Είμαστε ήδη στα ίδια. Ωραία. Δεν έχει νόημα καμία συζήτηση. Δηλαδή, η πολιτική συζήτηση έχει νόημα όσο κάνεις αυτά που πιστεύεις. Τη στιγμή που διαβαίνεις τον Ρουβίκονα και πάβεις να κάνεις αυτά που πιστεύεις, ναι, πάβει να έχει νόημα και η συζήτηση. Δηλαδή είσαι ένας άνθρωπος που λέει ό,τι χρειάζεται προκειμένου να μπορεί να παραμένει στον αφρό. Και τα υπόλοιπα είναι ψηλή κουβέντα να γίνεται. Ρωτάς τους επικοινωνιολόγους σου τι γραβάτα να φορέσω. Σου λένε αν είσαι ο Μητσοτάκης βάλε μπλε. Αν είσαι ο Τσίπρας σου λένε τώρα μη βάζεις, τώρα βάλε, τώρα βγάλτη. Αλλά δεν έχει τίποτα νόημα πολιτικά. Αυτό είναι για μένα. Αχ, τι μου θύμισες, εκείνο το Ζάπιο, ναι, το 18, ναι, ναι, με την έξοδο που έβαλε γραβάτα. Τι ωραίες εποχές. Ναι, εντάξει, είμαι σε έναν μπουντ να θυμάμαι λίγο ΣΥΡΙΖΑ. Βγήκε και ο Πάιατ χθες. Θα τα πούμε. Ναι, περάσουμε στο. Fake news, τα fake news της Νέας Δημοκρατίας. Είτε και ο ΣΥΡΙΖΑ πώς είναι να σου λένε κάτι που δεν σ' αρέσει και να χρησιμοποιείς την καραμέλα των fake news. Εντάξει. Ναι, τέλος πάντων, τέλος. Θυμάμαστε αγίες εποχές. Well, I see that you're still here. Aren't you lonely since our darling disappeared? Well, look here, is that a teardrop in the corner of your pain? Don't you try to tell me that it's rain. Went away and left us all alone the way she planned. Guess we'll have to learn to get along without her if we can. Hello, Celia. I'm gonna stare at you a while. You know I can't sleep. Won't you bear with me a while? We must all stick together or else I'll lose my mind. She'll be gone a long, long time. There is something on your mind, pretty baby. By the way you look at me, can that something mean happiness, or will it bring misery? No, no, please don't try to tell me. Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Πάνο Κορφιάτη, είναι πρώην ειδικός γραμματέας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, του ΣΕΠΕ, την περίοδο 2018-2019, που ένα ΣΕΠΕ που κάθε μήνα φαίνεται να πηγαίνει και χειρότερα, να υποβαθμίζεται όλο και παραπάνω. Η αφορμή είναι μια συγκεκριμένη, θα μας την πει ο κύριος Κορφιάτης, αλλά θα μιλήσουμε και γενικότερα. Κύριε Κορφιάτη, καλησπέρα, μας ακούτε? Κύριε Κορφιάτη. Ναι, γεια σας. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Κάνατε μια ανάρτηση και αυτή ήταν η αφορμή που επικοινωνήσαμε για την τηλεφωνική γραμμή που κάποιος εργαζόμενος μπορεί να επικοινωνήσει με το ΣΕΠΕ. Θέλετε να μας εξηγήσετε τι έχει συμβεί? Ναι, μέχρι πρόσφατα μπορούσε κάθε εργαζόμενος να καλέσει στο 15512 και ανώνυμα να υποβάλει στο ΣΕΠΕ την καταγγελία του. Εδώ και λίγες μέρες η γραμμή αυτή έχει καταργηθεί και οι εργαζόμενοι παραπέμπονται στη νέα γραμμή του Υπουργείου Εργασίας, το 1555, το οποίο λειτουργεί σαν ένα ενιαίο τηλεφωνικό κέντρο μέσα από ιδιωτικούς παρόχους. Αυτό που θεωρώ εγώ ότι είναι προβληματικό είναι καταρχήν ότι πρόκειται για μια υπηρεσία η οποία έχει γνωστή εξυπηρέτηση των πελατών μέσα από τηλεφωνικά κέντρα. Επομένως, ένας εργαζόμενος που θα πάρει να υποβάλει μια καταγγελία δεν θα μιλήσει με κάποιον υπηρετή, θα μιλήσει με κάποιο άτομο που έχει εξειδικευμένες γνώσεις εργατικής νομοθεσίας. Θα μιλήσει με έναν υπάλληλο, ο οποίος έχει να διαχειριστεί την καθημερινότητά του από ασφαλιστικά ζητήματα μέχρι ζητήματα εργασιακής νομοθεσίας και κάθε πράγμα που έχει στο χαρτοφυλάκιό του υπουργείου εργασίας. Άρα, δεν θα βρει κάποιον να μιλήσει που να μπορεί να πάρει πολύ κρίσιμες πληροφορίες για τον έλεγχο. Ή ακόμα θα μπορεί να πάρει και βασικές πληροφορίες για την εργατική νομοθεσία, γιατί αυτό ήταν μία ακόμα λειτουργία της γραμμής το 15-12, και αυτό και τηλεφώνησαν τους υπηρετές για να μπορούν να απαντάνε εξειδικευμένα ερωτήματα, τα οποία σας διαβεβαιώνω δεν είναι και καθόλου εύκολα την απάντησή τους. Ακόμα και οι υπηρετές πολλές φορές έπρεπε να κάτσουν και να κάνουν την ανάλογη δουλειά. Υπάρχει όμως και μία ακόμα διάσταση, την οποία νομίζω ότι πρέπει να τονίσουμε. Οι επιστημονικές εργασίες μπορούν και να έχουν καταγγελίες, γιατί από τον καταστατικό νόμο του ΣΕΠΕ είναι δεσμευμένοι για το απόρριτο όλων των πληροφοριών που έχουν τη διάθεσή τους κατά τη διάρκεια του ελέγχου και πριν από αυτόν. Τώρα, μετακινώντας τις διαδικασίες ιδιώτες, έχουμε προφανώς δεν καλύπτονται από καμία αντίστοιχη πρόβλεψη, αλλά έχουμε και ένα ζήτημα και διοντολογία και πραγματικό, ότι θα παίρνει σε μια ιδιωτική εταιρεία στην ουσία να καταγγείλει τις παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που συμβαίνουν στην αγορά από άλλους ιδιώτες. Και αυτό ανοίγει ένα πάρα πολύ μεγάλο ζήτημα και σύγκρουση υπερόντων, προφανές το γιατί, ανοίγει όμως και ένα μεγάλο ζήτημα εμπιστοσύνης του κόσμου στη διαδικασία, γιατί ξέρετε είναι πολύ δύσκολο να κάνει μια καταγγελία. Ανοίγει πιθανό ζήτημα προσωπικών δεδομένων. Αυτό, να σας πω την αλήθεια, θα προτιμούσα να μην το πω, γιατί δεν το γνωρίζω. Mm-hmm. Πιθανώς ήταν, ναι. Είναι ένα πιθανό ζήτημα. Εγώ όμως ξέρω αυτό, ότι ήταν που ήταν δύσκολη διαδικασία να πει σε έναν άνθρωπο ότι μπορεί να εμπιστευτεί την καταγγελία του σε έναν επιτροπή. Πόσο μάλλον τη στιγμή τώρα που ξέρουμε ότι αυτή η καταγγελία θα πάει κατευθείαν σε έναν ιδιωτικό πάροχο, χωρίς να μπορεί να συμβουλεύσουν κάθε εργαζόμενο με υπευθυνότητα και χωρίς να υπάρχει και απαραίτητη διασφάλιση της ανωνυμίας. Γιατί, ξέρετε, ό,τι και να λέμε εμείς ή ό,τι και δικλείς να υπάρχουν, το πιο κρίσιμο ζήτημα είναι πόσο ο κόσμος εμπιστευτεί ένα ελεγκτικό μηχανισμό ότι μπορεί να κάνει τη δουλειά του. Mm-hmm. Η κίνηση αυτή είναι μια κίνηση σε εντελώς αντίθετη κατεύθυνση. Περισσότερο αποθαρρύνει, αλλά ενθαρρύνει τον κόσμο να κάνει καταγγελίες. Το λέτε, πάνω που το λέτε, εντωμεταξύ έχουμε σχόλιο ότι ΣΕΠΕ, ό,τι χειρότερο, έκανα καταγγελία, μου ζήτησαν όνομα, τους είπα να στείλουν επιθεωρητή, παραβίαση συνθήκων υγιεινής και ασφάλειας, μου είπαν το ξέρουμε, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Αυτό είναι κάτι που μας γράφουν σχόλιο επί τόπου. Και προφανώς, πιο πάνω υπάρχει ένα άλλο σχόλιο που λέει ότι είπαν παρετήσου πρώτα και μετά βλέπουμε. Ναι, δεν ξέρω αν είναι όλα τόσο επιθετικά, αλλά προφανώς κάποιος που πηγαίνει και βλέπει ότι δεν συμβαίνει τίποτα, μετά το μεταφέρει, οπότε πολλοί κόσμος πιστεύει ότι δεν συμβαίνει τίποτα και οφείλουμε να πούμε ότι στο παρελθόν ο ΣΕΠΕ έχει κάνει και το πρόστιμο, ας πούμε, στην Πειραιώς. Ναι, να σας πω και κάτι που μου κάνει εντύπωση. Αν επιτρέπετε. Είδα πολύ πρόσφατα μια ανακοίνωση του Σύλλογου Εργαζομένων Υπηρεσίας Τράπεζας Πειραιώς, όπου έλεγε ότι χρειάστηκε τις ομάδες και χρειάστηκε να στείλει επιστολή στον Υπουργό Εργασίας με κοινοποίηση στα υπόλοιπα κόμματα της Βουλής για να προκαλέσει ανέλεγχο την Τράπεζα Πειραιώς. Καταλαβαίνετε ότι οι εργαζόμενοι είναι οι ίδιοι στο ΣΕΠΕ. Ξέρω ότι κάνουν πολύ καλά τη δουλειά τους και κάθε άλλο παρά αδιαφορούν ότι έχουν πάρα πολύ μεγάλο έθιμο ευθύνη. Επομένως, όλα αυτά τα χρόνια κάτι άλλο έχει αλλάξει. Και περιπτώσεις που θα γίνονταν έλεγχοι με συνοπτικές διαδικασίες και χωρίς καμία τέτοια ανάγκη να κινητοποιηθεί ακόμα το Υπουργό Εργασίας για να προκληθεί ένα έλεγχο, έχουν επίσης μια τελείως διαφορετική λογική. Αυτό και εγώ όντως ήθελα να το συνδέσω που είπα το παράδειγμα της Πειραιώς, γιατί είναι το πρόστιμο 1,5 εκατομμύριο ήταν επί Νάσου Ηλιόπουλου που είχε επιβληθεί. Σημαντικό γιατί δεν το βλέπουμε συχνά. Και είχαμε την πρόσφατη υπόθεση, 3 εβδομάδες καθυστέρησαν και όντως μετά κινητοποιήθηκαν και μάλιστα βρήκανε οι επιθεωρητές, βρήκαν παραβιάσεις όπως το να δουλεύει κόσμος εκτός ωραρίου και από ό,τι μαθαίνω δεν είναι και μόνες, ήταν σε ένα κατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς. Απλά επειδή κάποια πράγματα δεν γίνονται τυχαία, το ίδιο πρόστιμο που ήταν νομίζω 1.850.000, αν επιβαλόταν τώρα θα ήταν κάτι περισσότερο από 100.000, νομίζω 109.000. Και αυτό έγινε γιατί από τα πρώτα πράγματα που συνέβησαν μετά την αλλαγή κυβέρνηση ήταν να αλλάξει τελείως η υπουργική απόφαση που όλοι το πρόσωπο του έπρεπε και να πάμε σε πολύ χαμηλότερες ποινές και πολύ χαμηλότερες ποινές στοχευμένα στις μεγάλες επιχειρήσεις και στους συστηματικά παραβατικούς εργοδότες. Πώς γίνεται ακριβώς από το 1,5 εκατομμύριο πέσουμε στις 109.000, άλλαξε τόσο πολύ η κλίμακα? Άλλαξε η κλίμακα και σταμάτησε και η βασική κλίμακα του προστίμου, δηλαδή εκεί ένα πρόστιμο που θα υπολογιζόταν από μια βάση 7.500 και θα μπορούσε να πολλαπλασιαστεί, πάμε σε ένα οριζόντιο πρόστιμο στα 1.000 ευρώ, σταμάτησε η διάκριση ανάμεσα στον αριθμό εργαζομένων ανά επιχείρηση, δηλαδή το περίπτερο της γειτονιάς, τη μεγαλύτερη επιχείρηση στη χώρα, αντιμετωπίζονται ισότιμα. Θεωρεί δηλαδή ο νομοθέτης ότι είναι για αποτρεπτική και έχει ένα πρόστιμο 2 λεπτό για περιορία σε ένα μαγαζί συνοικιακό. Είναι η ίδια έχει την Τράπεζα Πειραιώς, για παράδειγμα, στην οποιαδήποτε τράπεζα, στην οποιαδήποτε μεγάλη επιχείρηση. Και ταυτόχρονα, ενώ ένα πρόστιμο 7.500 που διαπιστωνόταν για παράδειγμα δεύτερη φορά στην επιχείρηση, την πλασιαζόταν, πλέον η προσάφηση είναι στο 10-15%, ανάλογα την περίπτωση. Μιλάμε δηλαδή για πλήρη αφορδιάσωση του συστήματος που έχει στη διάθεση του ΣΕΠΕ για να του βάλει την νομιμότητα. Είναι και ένα μήνυμα στην αγοραγραφία ότι κοίταξε να δεις αν είναι για 6 χρόνια να έρθει ένα έλεγχο ΣΕΠΕ και να πληρώσει ένα τόσο χαμηλό πρόστιμο, μπορεί και να συμφέρει την τελική ανάλυση παραβατικότητα. Ναι, μπορεί να γλιτώνω λιγότερα παραβιάζοντας την νομοθεσία από ό,τι θα μου έρθει το πρόστιμο. Είναι σαν τα περιβαλλοντικά που ο άλλος ξέρει ότι η παραβίαση και διεθνώς, όχι μόνο στην Ελλάδα, η παραβίαση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας μπορεί να είναι ένα απλό πρόστιμο. Το έχουμε δει. Πριν πάμε στο επόμενο, απλώς για να μείνουμε στη γραμμή, μπορείτε να μας πείτε στο περίπου πόσες καταγγελίες γινόταν από αυτή τη γραμμή, κάποια συγκεκριμένα στοιχεία? Γιατί πολλοί κόσμοι μπορεί να μην το ξέρει, να μην... Νομίζω ότι χωρίς από μνήμη, μιλάμε για χιλιάδες καταγγελίες. Ένας αριθμός με 3-5 χιλιάδες καταγγελίες το χρόνο, νομίζω ότι είναι κοντά στο... Έρχονταν είτε από το 15-12, είτε ηλεκτρονικά, από τη σελίδα του ΣΕΠΕ, κυρίως όμως τηλεφωνικά, ήταν στην το μέσο όρο της ετήσιας δράσης του ΣΕΠΕ. Ναι. Το άλλο μεγάλο θέμα είπατε για τα πρόστιμα. Η δεύτερη αλλαγή στο ΣΕΠΕ, η δεύτερη φορά που συζητήσαμε για το τι γίνεται με την κυβέρνηση Μητσοτάκη και το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας ήταν με τον νόμο Χατζηδάκη. Εκεί προβλήθηκε ως αναβάθμιση. Θα γίνει η ανεξάρτητη αρχή, το λέω σωστά? Ναι. Επομένως μπορούμε 5-6 μήνες μετά την ψήφιση του νόμου Χατζηδάκη έχει αναβαθμιστεί το σώμα επιθεώρησης εργασίας? Νομίζω είναι ένα καλό χρονικό διάστημα για να δούμε αν έχει αλλάξει και τι έχει αλλάξει. Αυτό που δεν μπορούμε να κρίνουμε σε αυτό το διάστημα είναι οι κινήσεις, με την έννοια ότι η κυβέρνηση προς το παρόν έχει αρκεστεί στο να εξαγγείλει μόνο κάποιες πρώτες κινήσεις για την τελέχωση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού και δεν έχουμε μια περαιτέρω, ας πούμε, ουσιαστική κίνηση στο προς τα που πηγαίνει το ΣΕΠΕ. Εγώ νομίζω όμως ότι μιλάμε περισσότερο όταν μιλάμε για ένα δημόσιο οργανισμό για το τι μπορεί να κάνει αυτός ο οργανισμός, και αυτό έχει ουσία, παρά το πώς θα λέγεται και η οργανωτική μορφή θα έχει. Δηλαδή, η βασική κριτική που κάναμε και τότε στο νομοσχέδιο ήταν ότι απλά παίρνει την υφιστάμενη δομή του ΣΕΠΕ με τους ίδιους ανθρώπους, με πολύ ελαττωμένο πλαίσιο και εργαλεία ελέγχου λόγω των παρεμβάσεων που έγιναν, και μεταφέρει μια μορφή ανεξάρτητης αρχής και θεωρεί όλο αυτό να έχω αναβάθμιση. Αναβάθμιση ήταν κάτι που άκουσαν το ανθρώπινο δυναμικό, που ήδη είναι επαρκές και η κυβέρνηση δεν έχει κάνει τίποτα άλλο πέρα από το να διεκπεραιώνει τις διαδικασίες που είχαν ξεκινήσει πριν το 2019 για την ενίσχυση του ΣΕΠΕ. Σημαίνει νέες αρμοδιότητες που θα μπορούσαν να δοθούν και δεν δίνονται. Σημαίνει να αξιοποιήσουμε τα ψηφιακά εργαλεία που έχει το ΣΕΠΕ στην διάθεσή του και όχι να έχει παραδοθεί εδώ και δύο χρόνια το ψηφιακό ωράριο για να εφαρμοστεί στο εργάνι, να κλείσει τρύπες που έχουν επιχειρήσει στο να παρανομούν, να κάνει πιο εύκολο τον έλεγχο, να κάνει πιο εύκολη τη ζωή στους εργοδότες που θέλουν να συμμορφωθούν, και αυτό θα μην γίνεται για κάποιο λόγο που κανένας δεν έχει κλείσει ποτέ. Θα περίμενε κανείς να είχε, αν ήθελε να πάρει μια κατεύθυνση να πάρει στο ΣΕΠΕ, ένα νομοθετικό πλαίσιο που να μπορεί να ελεγχθεί. Γιατί αυτή τη στιγμή ξέρουμε ότι ελεγκτικός μηχανισμός που δεν έχει σοβαρό πλαίσιο νομοθεσίας να ελέγξει, δεν έχει μεγάλο αντικείμενο, και το είδαμε πολύ αυτό στην περίοδο της πανδημίας, και άμα θέλετε μπορούμε να το αναπτύξουμε. Επομένως, η κυβέρνηση έκανε μια αναβάθμιση, όπως αυτή το λέει, χωρίς να βάλει κανένα από τα στοιχεία που θα μπορούσαν να κάνουν πραγματικά τα στοιχεία για αυτή τη δουλειά. Και εγώ αυτό που νομίζω ότι πρέπει να κρατήσουμε είναι ότι η κυβέρνηση έκανε αυτό που την ενδιέφερε. Δηλαδή, με τη θέση του ΣΕΠΕ, την ανεξάρτητη αρχή, ακριβώς επειδή η ανεξαρτησία εντός εισαγωγικών ενδιαφέρει. Η ανεξαρτησία όμως από τον ιερατικό έλεγχο του Υπουργού και η δυνατότητα σε ένα οποιοδήποτε πρόβλημα, σε μια οποιοδήποτε κατάσταση προκύψει, να μπορεί να αποκριθεί των ευθυνών της για την κατάσταση εργασίας, και σιγά σιγά ακόμα και η ίδια έννοια του ελέγχου, φεύγοντας από τη δημόσια συζήτηση, να αδρανήσει. Και μπορούμε να το εξηγήσουμε και λίγο αυτό, αν θέλετε. Είπατε για, επειδή μας πιέζει και λίγο ο χρόνος, είπατε για την πανδημία και να το αναπτύξουμε, γιατί έχει σημασία το ότι γινόταν. Πολλοί κόσμος δούλευε στην πανδημία και λέμε συχνά για τα μέτρα προστασίας και σε ποιες επιχειρήσεις υπήρχαν τα μέτρα προστασίας, αλλά υπάρχει και η κλασική προστασία του εργαζόμενου από την αυθαιρεσία. Και τα δύο δυστυχώς συνδέονται, με την έννοια ότι όπου υπάρχει εργοδοτική αυθαιρεσία, ξέρουμε ότι είναι και πιο πιθανό να μην τηρούνται και τα μέτρα ασφάλειας και υγείας χωρίς την εργασία. Είδαμε από την πρώτη στιγμή που πάρθηκαν μέτρα για την πανδημία και απόλυσαν την εργασία, ότι αυτά έγιναν με ένα τελείως διαφορετικό τρόπο. Δηλαδή, για πάρα πολύ μεγάλο διάστημα, οι ανασχολές δρόντων εκ των υστέρων, αλλά δεν μπορούσαν να ελεγχθούν από το ΣΕΠΕ. Είχαν πολλούς εργαζόμενους που έπαιρναν την αναστολή και δούλευαν είτε από το σπίτι τους είτε στο χώρο εργασία, στην ουσία μαύρα, αλλά μια μαύρη εργασία που είχε νομιμοποιήσει για το κράτος. Είδαμε ότι για μεγάλο διάστημα επίσης τα ωράρια και οι προορίες δεν δηλώνονταν, και άρα δεν ελέγχονταν. Ξέρουμε ότι η εργασία με τον τρόπο εφαρμόστηκε οδήγησε πολλούς ανθρώπους να εργάζονται περισσότερο και με χειρότερους όρους σχέση με πριν. Επομένως, τα πράγματα που έγιναν στη διάρκεια της πανδημίας και δεν προστάτευσαν επαρκώς τους εργαζόμενους, αλλά και έβαλαν την πάση τώρα που ξανανοίγει σιγά σιγά η οικονομία και μπαίνουμε σε μια νέα φάση, να αποτελέσουν σιγά σιγά την υπάρχει πραγμάτευση. Να ξεκινήσουμε δηλαδή από ένα πύχη πιο χαμηλά από ό,τι να πήσαμε πριν την αρχή της πανδημίας. Η κυβέρνηση, απλά για να το πω και ένα μικρό σχόλιο και πρέπει να κλείσουμε, εδώ θα πει ότι έχει βάλει το δικαίωμα στην αποσύνδεση και την ψηφιακή κάρτα και όλα εκείνα τα ωραία που παρουσίαζε ο κύριος Χατζηδάκης τον Ιούνιο. Εντάξει, εγώ ένα σχόλιο να πω για την ψηφιακή κάρτα εργασία. Ναι, ναι, ναι. Γιατί είναι μια πάρα πολύ μεγάλη, εγώ θα το πω, παραπληροφόρηση που γίνεται. Καταρχήν η ψηφιακή κάρτα εργασία δεν προσφέρει τίποτα νέο σε σχέση με αυτό που υπάρχει. Δηλαδή τα ωράρια ήδη μετοχωρούνται ηλεκτρονικά. Άρα το ΣΕΠΕ ξέρει τι ώρες δουλεύει ο κάθε εργαζόμενος πριν τον έλεγχο. Αναδρομικά δεν είναι τα ωράρια. Η ψηφιακή κάρτα δεν φέρνει κάτι νέο σε αυτό. Είχαμε δώσει ήδη από τον Ιούνιο του 19 τη δυνατότητα στους εργαζόμενους να βλέπουν τα στοιχεία τους οργάνη. Επομένως, και αυτό το γνωρίζουν οι εργαζόμενοι, τα ωράρια τους, οι σχέσεις εργασίας με την οποία έχουν δηλωθεί. Αυτό όμως πρέπει να κάνει η ψηφιακή κάρτα εργασίας είναι σιγά σιγά να βγάλει την υποχρέωση δήλωσης ωραρίου αποκλειστικά από τον εργοδότη και να τη μεταθέσει και στον εργαζόμενο. Εδώ χρειάζεται μια πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Γιατί αυτό το σημείο δεν έχει διευκρινίσει η Υπουργή Εργασίας. Τι θα γίνει για παράδειγμα, αν έλεγχο δει το ΣΕΠΕ ένα εργαζόμενο να έχει ο ίδιος δηλώσει τον εαυτό του εκτός ότι έχει σταματήσει τη δουλειά και να συνεχίσει να εργάζεται. Πού θα επιβάλλει πρόστιμο, ποιος θα φταίει και τι θα γίνει. Αυτό ούτε νομοθετικά, ούτε σε καμία δήλωση έχει εξηγήσει. Και εδώ έχουμε τον κινητό να ανοιχθεί μια τρύπα που θα κάνει τα πράγματα όχι καλύτερα, αλλά πολύ χειρότερα για τους εργαζόμενους. Μάλιστα. Κύριε Κορφιάτη, σας ευχαριστούμε πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Και θα τα ξαναπούμε και σύντομα. Γιατί είναι πάρα πολλά και καλύψαμε ένα μικρό ποσοστό. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. I think I should speak to you, stranger. Problem is clear now to me. You think that the whole world's against you, and you tell everyone that you see. Just suffer in silence, speak no words. Ήταν ο Πάνος Κορφιάτης, πρώην ειδικός γραμματέας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας την περίοδο 2018-2019. Ποιος το περίμενε ότι αυτά που έλεγε προεκλογικά ο Μητσοτάκης σε ένα νησί είχε πάει. Λέει, μου έρχονται ελέγχους, λέει, μου φέρνει ο ΣΥΡΙΖΑ τους ελέγχους. Και λέει, εγώ δεν θα τους φέρνω. Το κάνε. Λοιπόν, διάλειμμα και επιστρέφουμε. I'll give you a lesson in living. And I hope it stays with you a while. You're the reason for all of your sorrows. So just suffer in silence and smile. Just suffer in silence, speak no bitter words. The world offers no sympathy, no trouble surrounds you. And you long to be heard, just suffer in silence like me. Sunny's field in a hot summer sun. Over by the gate, Lordy, here she comes. With a basket full of chicken and a big cold jug of sweet tea. I make a little run and she climbs on up. Open up the throttle and start a little bit. Look at her face, she ain't a fool in me. She thinks my tractor's sexy. It really turns her on. She's always staring at me while I'm chugging along. She likes the wind pulling while we're tilling up the land. She's even kind of crazy about my farmer's tan. She's the only one who really understands what gets me. She thinks my tractor's sexy. Climb up in the loft, set and talk with the radio. She says she's got a friend, and I ask what it is. She wants a little farm and a yard full of trees. And one more teeny weeny ride before I take her home. She thinks my tractor's sexy. It really turns her on. She's always staring at me while I'm chugging along. She likes the wind pulling while we're tilling up the land. She's even kind of crazy about my farmer's tan. She's the only one who really understands what gets me. She thinks my tractor's sexy. Well, she ain't in the cars or pickup trucks, but if it runs like a deer, man, her eyes light up. She thinks my tractor, she thinks my tractor's sexy. It really turns her on. She's always staring at me while I'm chugging along. She likes the wind pulling while we're tilling up the land. She's even kind of crazy about my farmer's tan. She's the only one who really understands what gets me. She thinks my tractor's sexy. She thinks my tractor's sexy. She thinks my tractor's sexy. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Ακούτε το thepressproject.gr, τη φάρμα των ζώων, Κωνσταντίνος Πουλής, Θάνος Καμιλαλής, όπως κάθε μέρα, 5 με 6 το απόγευμα. Και έχουμε στο τηλέφωνο τον κύριο Στέφανο Λουκόπουλο, είναι ο διευθυντής του Βουλή Watch. Και θέλαμε να μιλήσουμε μαζί του σήμερα, διότι σήμερα ήταν η δικάσιμος για την υπόθεση που όλοι γνωρίζετε ή που τέλος πάντων οι δικοί μας ακροατές γνωρίζουν, δεν νομίζω ότι είναι και η πιο διάσημη υπόθεση για το σύνολο της κοινωνίας, για τη λίστα Πέτσα. Κύριε Λουκόπουλε, καλησπέρα. Καλησπέρα και ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εμείς ευχαριστούμε. Θέλετε να μας πείτε ποιο είναι ακριβώς το περιεχόμενο αυτής της δίκης αυτή τη στιγμή? Βεβαίως. Ας ξεκινήσω από την αρχή, γιατί η ιστορία είναι λίγο μεγάλη. Θα προσπαθήσω να είμαι όσο πιο σύντομος γίνεται. Εμείς ουσιαστικά τον Ιούνιο του 20 είχαμε υποβάλει ένα αίτημα κατάθεσης εγγράφων, επικαλούμενοι το συνταγματικό κατοχυρωμένο δικαίωμα των πολιτών για ελεύθερη πρόσβαση στη δημόσια πληροφορία, και ζητούσαμε ουσιαστικά από την Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας να μας γνωστοποιήσουν, να μας δώσουν τα κριτήρια με τα οποία δόθηκαν τα ποσά στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Και αυτό διότι, όπως φαντάζομαι και πολλοί κόσμος, μας προκάλεσε εντύπωση το γεγονός ότι μοιράστηκαν τα χρήματα με πολύ περίεργο και ύποπτο τρόπο. Υπήρξαν αποκλεισμοί, όπως ξέρετε, δόθηκαν σε μου τα οποία ουσιαστικά δεν υπάρχουν. Οπότε αυτό μας όφησε στο να ζητήσουμε αυτά τα στοιχεία. Και τώρα, όλο αυτό για την καμπάνια «Μένουμε σπίτι», για την οποία τα μηνύματα θα έπρεπε να προβάλλονται δωρεάν, έτσι δεν είναι? Ακριβώς. Τα μηνύματα θα έπρεπε να προβάλλονται δωρεάν. Όπως επίσης θα ήταν και χρήσιμο αν η Γενική Γραμματεία αποφάσιζε να δώσει τα χρήματα απευθείας η ίδια στα μέσα ενημέρωσης και όχι να χρησιμοποιήσει ως μεσάζοντα μια ιδιωτική εταιρεία. Με αυτόν τον τρόπο καταλαβαίνετε ότι μπόρεσε να παρακάμψει σε ένα βαθμό και τη διάβγεια και την υποχρέωσή της να αναρτήσει τα ποσά αυτά στην διάβγεια. Και τη λογοδοσία, φαντάζομαι, γιατί αυτό ως ένα σημείο επιτρέπει στην κυβέρνηση να λέει «Με ρωτάτε εμένα, εγώ ανέθεσα σε κάποιον άλλον, δεν το έκανα εγώ, δεν είναι δικά μου τα κριτήρια». Ακριβώς. Εμείς λοιπόν χρησιμοποίησαμε, ίσως για όσους μας γνωρίζουν είναι χρήσιμο να το πούμε, γιατί είναι ένα εργαλείο που μπορεί να το χρησιμοποιήσει ο καθένας, το δικαίωμα πρόσβασης στη δημόσια πληροφορία. Γιατί το κάνουμε αυτό? Διότι υπάρχει και ένα νομικό πλαίσιο πάνω στο οποίο μπορείς να πατήσεις. Το δικαίωμα αυτό προβλέπεται και από το άρθρο 5α του Συντάγματος, αλλά υπάρχει και σχετική νομοθεσία. Ουσιαστικά δίνει τη δυνατότητα στους πολίτες, δημοσιογράφους, χωρίς κοινωνίες των πολιτών, να αιτηθούν έγγραφα από το δημόσιο και είναι υποχρεωμένο το δημόσιο να απαντήσει εντός ενός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος, που είναι συνήθως οι 20 μέρες. Ναι, εδώ να μου επιτρέψετε να πω ότι... Ενώ παρακολουθούμε τη δουλειά σας και προκύπτουν πολύ πολύ σημαντικά ευρήματα, να πούμε ότι αυτή η υποχρέωση του δημοσίου στην πράξη είναι κάτι, όπως έχετε διαπιστώσει εσείς καλύτερα από τον καθένα, είναι κάτι σχετικό. Σε εσάς υπήρξε μια σιωπηρή απόρριψη αρχικά από την Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης, έτσι την περιγράφετε, μια απροθυμία να απαντήσουν, το βλέπουμε και στη Βουλή αυτό εδώ που τα λέμε, οπότε δεν θα πρέπει να μας εντυπωσιάζει τόσο. Ναι. Αρνήθηκαν λοιπόν να απαντήσουν, όπως σωστά είπατε, αλλά επειδή ακριβώς είχαμε χρησιμοποιήσει το δικαίωμα που μας παρέχει το Σύνταγμα, καταθέσαμε μια προσφυγή στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, σύμφωνα με τον νόμο, είναι υπεύθυνη για να διαμεσολαβεί, αν θέλετε, σε αυτές τις περιπτώσεις. Η Εθνική Αρχή Διαφάνεια δήλωσε αβάσιμα ότι είναι αναρμόδια, οπότε δεν ασχολήθηκε με την υπόθεση αυτή. Οπότε στη συνέχεια, τον Οκτώβριο του 20, αν θυμάμαι καλά, με αφορμή την σύμβαση ανάμεσα στη Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και την εταιρεία αυτή, την Initiative Media, τη σύμβαση που βρήκαμε με χίλια ζόρια θαμένη κάπου στα βάθη της διάβγειας, αποφασίσαμε να καταθέσουμε νέο αίτημα. Με συγχωρείτε, να σας διακόψω λίγο εδώ. Βεβαίως. Τι ακριβώς σημαίνει θαμένη στα βάθη της διάβγειας? Πώς θάβεται κάτι στα βάθη της διάβγειας? Όσο περνάνε τα χρόνια, η διάβγεια... Είναι που λέμε ψηλότεροι φράχτες, ικανότεροι άλτες, προσαρμόζεται και η τεχνογνωσία. Ακριβώς. Έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο, ούτως ώστε να σου δυσκολεύει τη ζωή και να κάνει πιο δύσκολη τη διαδικασία της έρευνας, ας πούμε, και του εντοπισμού συγκεκριμένων εγγράφων. Εν πάση περιπτώσει, με βάση λοιπόν τα στοιχεία της σύμβασης, εμείς είδαμε ότι μέσα στα παραδοτέα, αν θέλετε, υπήρχε και ο απολογισμός της καμπάνιας, ο οποίος είχε μέσα του και τα κριτήρια. Άρα, κάναμε δεύτερο αίτημα λοιπόν και ζητήσαμε συγκεκριμένα πράγματα τα οποία αναγράφονταν και στην σύμβαση. Πάλι η Γενική Γραμματεία δεν αντέδρασε καθόλου. Ξανακάναμε προσφυγή στην ΕΑΔ. Είχαμε πάλι σιωπηρή απόρριψη από την ΕΑΔ, τι σημαίνει ότι ουσιαστικά δεν μας απάντησαν. Και αυτό μας όθησε στο ίστατο, αν θέλετε, εργαλείο που μας παρέχει ο νόμος και η νομοθεσία, και έτσι προσφύγαμε στο διοικητικό εφετείο Αθηνών, τον Μάρτιο του 2021. Ναι, να πούμε ότι αυτή η πολύ επίμονη διαδικασία που περιγράφεται θα έπρεπε να είναι η αυτονόητη υποχρέωση της πολιτείας να συνοδεύσει την απόφαση της με το σκεπτικό. Τόσο απλό θα έπρεπε να είναι. Ακριβώς. Αλλά, ναι, ακριβώς. Εντάξει. Ακριβώς. Αλλά ζούμε στην ίδια χώρα. Οπότε πείτε μας τι συνέβη στο δικαστήριο. Οπότε λοιπόν, αφού λοιπόν έγινε και η δεύτερη απόρριψη από την ΕΑΔ, κάναμε την προσφυγή στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών τον Μάρτιο του 2021, στρεφόμενη κατά της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, διότι αυτή δεν δέχτηκε να διαμεσολαβήσει. Και ορίστηκε λοιπόν η δικάσιμος για σήμερα. Σήμερα λοιπόν πραγματοποιήθηκε η δικάσιμος και αυτό που αποκομίσαμε από την διαδικασία είναι ότι ουσιαστικά η Εθνική Αρχή Διαφάνειας τα επιχειρήματά της ήταν έολα και ανακριβέστατα. Δηλαδή πρώτον είπε ότι δεν έχουμε το ένομο συμφέρον να κάνουμε αυτή τη διαδικασία, πράγμα που δεν ισχύει βάσει της νομοθεσίας. Και δεύτερον είπαν ότι παιδιά τι λέτε, εμείς τα στοιχεία αυτά τα έχουμε ήδη αναρτήσει, δηλαδή κάνανε ότι σαν να μην καταλαβαίνανε τι ακριβώς ζητούσαμε. Οπότε είμαστε πολύ αισιόδοξοι και ελπίζουμε από όσο έχουμε ενημερωθεί ότι εντός του εξαμήνου θα έχουμε την τελική απόφαση. Η τελική απόφαση τι σημαίνει? Η τελική απόφαση σημαίνει ότι το δικαστήριο θα αναγκάσει την Εθνική Αρχή Διαφάνειας να μεσολαβήσει και η Εθνική Αρχή Διαφάνειας θα αποκομίσει, θα ζητήσει τέλος πάντων από την Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης να μας δώσει τα κριτήρια. Το δικαστήριο θα αναγκάσει την Εθνική Αρχή Διαφάνειας να... Το δικαστήριο θα την υποχρεώσει δηλαδή να δώσει διαφάνεια. Ωραία. Ναι. Δηλαδή η Εθνική Αρχή Διαφάνειας δεν είναι πολύ πρόθυμη να εφαρμόσει την αρχή της διαφάνειας από μόνη της αν δεν υποχρεωθεί από το δικαστήριο. Κάπως αυτό λες. Ακριβώς. Και αυτό ξέρετε δεν είναι η πρώτη φορά. Εμείς ας πούμε το δικαίωμα πρόσβασης δημόσια πληροφορία εδώ και αρκετά χρόνια και ειδικά τα τελευταία δύο χρόνια. Και η κατάληξη είναι πάντα αυτή. Δηλαδή υπάρχουν άλλες δύο-τρεις υποθέσεις που έχουν, που εκκρεμούν. Για άλλα θέματα, άλλα ζητήματα διαφάνειας, αλλά και δυστυχώς ενώ υπάρχει νομοθεσία, ενώ προβλέπεται από το Σύνταγμά μας, εξαναγκάζεται ο πολίτης ή ο κάθε φορέας κοινωνίας των πολιτών να προσφεύγει στα δικαστήρια. Μια διαδικασία που είναι και χρονοβόρα και κοστοβόρα, όπως καταλαβαίνετε. Ναι, μία ερώτηση από τον Θάνο Καμίλαλη. Αφού σχολιάσω ότι θυμίζει λίγο κύριε Λουκόπουλε και μία από τις απαντήσεις που σας έχει δώσει το Υπουργείο του κυρίου Πέτσα, γιατί υπήρχε αυτή η απάντηση ότι παιδιά, μα τα έχουμε πει, να τα ποσά που πήρανε. Και εσείς να λέτε ότι ναι, δεν θέλουμε μόνο τα ποσά, ευχαριστούμε για τα ποσά, θέλουμε και τα κριτήρια. Αυτό μου θύμισε η απάντηση της Εθνικής Αρχής. Δεν είναι ωραίο να ευθυγραμμίζεται μια Εθνική Αρχή με την κυβερνητική υπεκφυγή, θα πω εγώ. Επανήλθε στη δημοσιότητα το θέμα και των χρηματοδοτήσεων και των περίεργων δημοσκοπήσεων και υπάρχει αυτό το αίτημα για εξεταστική. Και υπάρχει τώρα μια κουβέντα που καθυστερεί λίγο να εξεταστεί, που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ έχει μαζέψει, όπως προβλέπει το Σύνταγμα, τους 120 που χρειάζεται, το στηρίζει όλη η αντιπολίτευση. Και η Νέα Δημοκρατία δεν έχω καταλάβει ακριβώς τι θέλει να κάνει, κάτι για διπλή εξεταστική, ψέλισε κλπ. Εσείς πώς το κρίνετε? Πρέπει π.χ. πέρα από το γενικό σχόλιο, πρέπει να ερευνηθεί η περίοδος από το 19 και μετά, πρέπει να το πάμε από το 15, πρέπει να το πάμε από την αρχή της μεταπολίτευσης? Κοιτάξτε, για μένα πρόκειται για δύο διαφορετικά θέματα. Δηλαδή η εξεταστική που ζητάει η αντιπολίτευση, πλέον σύσσωμη η αντιπολίτευση, αφορά συγκεκριμένα πράγματα. Και ως τέτοια θα πρέπει να εξεταστεί και να φτάσει στη Βουλή. Δηλαδή το να πάει πιο πίσω είναι καλό και θεμητό, αλλά ας γίνει μια δεύτερη εξεταστική επιτροπή αν θέλετε, η οποία να ασχοληθεί με αυτά τα ζητήματα. Εγώ θεωρώ ότι με αυτόν τον τρόπο προσπαθούν να αποπροσανατολίσουν αν θέλετε τη συζήτηση και γενικεύοντας ας πούμε το ζήτημα και ούτως ώστε να μην επικεντρωθούμε στο μείζον θέμα που είναι η συγκεκριμένη διαδικασία που ακολουθήθηκε για την χρηματοδότηση των ΜΜΕ. Και να ρωτήσω, είναι Έχουμε χάσει λίγο την μπάλα με τις λίστες. Ακόμα και εμείς το παρακολουθούμε από κοντά. Δηλαδή είναι η λίστα πέτσα 1, η λίστα πέτσα 2 και, υπάρχει καμπάνια για τον εμβολιασμό. Ακριβώς. Και τα, και τα ποσά για, για την πρώτη λίστα, με πολλή προσπάθεια και πολλή πίεση και την κοινωνία να θέτει ερωτήματα, τα μάθαμε κουτσά στραβά και ξέρουμε. Με τα άλλα τι γίνεται? Με τα άλλα δεν έχουμε καμία εικόνα για τα άλλα θέματα. Δεν γνωρίζουμε κάτι, δεν έχουν δημοσιευτεί τα επιμέρους ποσά. Και αυτό είναι κάτι με το οποίο, όταν με το καλό ξεμπερδέψουμε από αυτή την υπόθεση, θα πιάσουμε. Διότι είναι πολύ σημαντικό θέμα. Είναι κυρίως η ανεξαρτησία του τύπου, είναι θέμα δημοκρατίας. Και είναι κάτι το οποίο πρέπει να μας απασχολεί όλους. Γι' αυτό και εμείς ως Βουλή Watch, που ασχολούμαστε με θέματα διαφάνειας και δημοκρατίας, το έχουμε πάρει τόσο ζεστά αυτό το ζήτημα και το κυνηγάμε εδώ και ένα χρόνο πλάς. Να μας πείτε λίγο και ποιες είναι οι άλλες οι δύο υποθέσεις που έχει χρειαστεί να είστε εκεί, γιατί όντως κάνετε πολλά πράγματα και δεν θέλουμε. Θυμάμαι η Palantir είναι μία. Η μία ακριβώς. Η μία είναι αφορά την Palantir και η άλλη αφορά την Επιτροπή Ελέγχου της Βουλής, η οποία είναι επιφορτισμένη με τον έλεγχο των οικονομικών των κομμάτων και των πόθεν έσχες. Όπου σε αυτή την περίπτωση εμείς μέσα στα χρόνια έχουμε εντοπίσει ισορία προβληματικών, τέλος πάντων, πρακτικών εκ μέρους της Επιτροπής. Το χαρακτηριστικότερο παράδειγμα αποτελεί η υπόθεση της κακοδιαχείρισης κρατικής χρηματοδότησης από κόμματα, όπου εκεί πάλι είχαμε προσφύγει αυτή τη φορά στο Συμβούλιο της Επικρατείας και είχαμε αναγκάσει την Επιτροπή Ελέγχου να μας δώσει στοιχεία σχετικά με ποια κόμματα είχαν παραβιάσει τον νόμο αυτόν. Εκεί ήταν που είχαμε αποκαλύψει, αν θέλετε, ότι η Νέα Δημοκρατία χρησιμοποιούσε κρατική χρηματοδότηση η οποία προοριζόταν για ερευνητικούς και εκπαιδευτικούς, ας πούμε, σκοπούς, η οποία πρέπει να, τα χρήματα αυτά πρέπει να πάνε προς τέτοιες ενέργειες και εφόσον δεν πάνε πρέπει να επιστραφούν στο δημόσιο. Και η Νέα Δημοκρατία αυτό που έκανε είναι να χρησιμοποιεί αυτά τα χρήματα για να ξεπληρώσει τα δάνειά της στις τράπεζες. Και αυτή είναι μια υπόθεση η οποία συνεχίζεται, διότι εδώ μιλάμε ξεκάθαρα για παράβαση καθήκοντος εκ μέρους της Επιτροπής Ελέγχου, η οποία όχι μόνο απέκρυψε αυτά τα στοιχεία, αλλά δεν επέβαλε καμία απολύτως κύρωση. Και μιλάμε για μια πρακτική η οποία παρατηρήσαμε ότι συμβαίνει τα τελευταία 4 χρόνια τουλάχιστον. Με πολύ καθυστερημένες συνεδριάσεις, έτσι. Και με δικαιολογίες τύπου τώρα είναι προεκλογική περίοδος, τώρα θα άντε και ένας χρόνος να συμμορφωθείτε με το νέο νόμο. Μετά έρχεται και άλλη προεκλογική περίοδος. Ακριβώς. Κοιτάξτε, αυτό που έχω αποκομίσει εδώ τα τελευταία 6-7 χρόνια που ασχολούμαστε έτσι ενεργά είναι ότι σε αυτή τη χώρα έχουμε νόμους, έχουμε και καλούς νόμους για τη διαφάνεια κτλ. Αλλά δεν εφαρμόζονται. Δεν πιστεύουμε σε αυτούς τους νόμους ή δεν θέλουμε να πιστέψουμε σε αυτούς τους νόμους. Γίνονται και νομοθετούνται για τα μάτια του κόσμου. Ας πούμε, και τρανό παράδειγμα είναι και η πρόσφατη νομοθέτηση για τη ρύθμιση του lobbying, η οποία δυστυχώς ο νόμος ο τελικός που ψηφίστηκε είναι ίσως ο πιο άτολμος και ο πιο δεν έχει ουσία ουσιαστικά, δεν ρυθμίζει σε καμία περίπτωση το lobbying και δεν πιάνει το θέμα, έτσι, το πρόβλημα από τη ρίζα του. Μάλιστα. Κύριε Λυκόπουλε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Και καλή δύναμη, γιατί όντως είναι αξιέπαινη και η πρωτοβουλία και γενικά το Βουλή Watch και η επιμονή και το κουράγιο σας που έχετε μπλέξει εκεί σε όλα τα... Τους ταράζουμε συνομιμότητα. Αυτό είναι το μότο μας τώρα τελευταία. Σωστά. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα. Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. So break out the bottle, bring on the crowd. Τραγουδίσεις και country. Γιατί όχι. Από όλα αυτά. Λοιπόν, Ήταν ο Στέφανος Λουκόπουλος, είναι ο διευθυντής του Βουλή Watch και ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση, νομίζω, να παρακολουθείς αυτούς τους ανθρώπους, έτσι πώς επανέρχονται και ξαναεπανέρχονται και ξαναματαεπανέρχονται και ξαναματαεπανέρχονται και πάλι. Και αυτό σε ότα μη ακουόντων, μονίμως απέναντι σε μια κυβέρνηση η οποία απλώς αδιαφορεί, δεν ψήνεται. Ρωτάει ο Βαρουφάκης, δεν απαντάει ο Πρωθυπουργός. Λέει, μα είστε Πρωθυπουργός, δεν γίνεται, δεν παίζεται έτσι αυτό το παιχνίδι. Και τι θα μου κάνεις, λέει ο άλλος. Ήταν, ρωτούσε η αντιπολίτευση, μια που το λες, και να το κλείσουμε. Ένας από αυτούς ήταν ο Βαρουφάκης, ήταν και από άλλα μέλη της αντιπολίτευσης. Είχαν συνεδρίαση της Επιτροπής Οικονομικών. Και υπάρχει το πολύ απλό ερώτημα αυτή τη στιγμή που πρέπει να ασχοληθούμε. Τα 20 δις των κρατικών εγγυήσεων για τα κόκκινα δάνεια, 23, 12, 23, θα εγγραφούν στον κρατικό προϋπολογισμό. Γενικά, οι 12 δις είναι σημαντικό να ρωτά τον άλλον. Θα τα δεχτεί. Στο κρατικό προϋπολογισμό, στο δημόσιο χρέος, με συγχωρείτε. Τι απάντησε ο Σταϊκούρας για την περήφανη διαπραγμάτευση Τσίπρα Βαρουφάκη. Αυτό ήταν σοβαρή απάντηση υπουργού. Είδα τα αποσπάσματα της Επιτροπής. Οπότε λοιπόν, γενικά εδώ δεν απαντάς για τα 20 δισεκατομμύρια, θα απαντήσεις για 20 εκατομμύρια. Είναι κάπως έτσι. 6 και 5. Να είστε καλά, θα τα πούμε. Αναστάση, μην ανησυχείς. Καλό σας απόγευμα. I've suffered myself. Help me get over this love. I'll handle the next love all by myself. And break out the bottle. Bring on the crowd. Help.